Inselmilkom minn Campus FM nil-għankom għal programmi uħor fil-sensila il-ġraja wara l-kelma fil-mkien miħaj Slim Buħanġar u Professor Charles Briffa. Fil-program tal-lum ħanaraw il-ġraja wara il-kelma astronomija. L-astronomija hija xjenza, imma hija wkoll vjaġġ ta' tiftix. Is-sema hija temma l-kulħadd u kulħadd jista' jħares il-fuq u jiskopri il-pjaneti u l-kwiekeb li hemm fih. Bħala xjenza titratta l-oriġini, l-evoluzzjoni, il-kompożizzjoni, il-bot u ċ-ċaqliq tal-pjaneti u l-kwiekeb u kull ħaġa li tinfirex fuq it-tila tal-univers. U bħala studju ila teżisti sa mill-eqdem żminijiet taċ-ċiviltà. Il-bniedem minn żmien għall-ieħor ipprova jsib xi użu prattiku għall-astronomija. Fassal l-kalendarji bbażati fuq ir-regolarità ta' xi avvenimenti astronomiċi. Utilizza l-astronomija biex ikollu l-ħin jew biex isib il-qada tiegħu fuq il-baħar, inqeda b'elementi tal-astronomija għall-istaġuni u għadu jifli s-sema biex jara hemm xi għamla ta' ħajja bħal tagħna. F'Malta jidher li minn żmien bikri kien hawn interess fl-elementi ta' smewwiet u mad gerbiba ta' żmien nibqgħu insibu nies u oġġetti li b'xi mod kellhom x'jaqsmu mal-astronomija. L-astronomu għandu bżonn l-għodda, imma l-għodda ma tiswa xejn waħda. Teħtieġ moħħ intelligenti biex tintuża xieraq. Fl-istess ħin l-għodda xjentifika testendilu lill-astronomu is-seta ta' osservazzjoni u għalhekk l-iżvilupp tal-għodda ma waqaf xejn. Mimmindu ntebaħ li il-lenti setet tintuża benefiċċju għall-investigazzjoni xjentifika sal-iffien tagħmir ikkompjuterizzat. F'dan il-programm tal-lum se naraw il-familja ta' termini li jintrabtu ma' din il-kelma astronomija. U l-ewwel ħaġa ngħidu li astronomija aħna naturalment ħadniha mit-Taljan, però hija kelma li ġejja mill-Grek li hija imsawra. Il-kelma astronomija fil-Grek hija imsawra minn żewġ biċċiet ta' kliem astron kewba u nemo irranġa, ġifieri astronomos huwa l-arranġament tal-kwiekeb. Sewa, u allura issa hemmhekk għandna l-etimoloġija tal-kelma. Fil-Malti astronomija tfisser, bħalma tfisser fil-lingwi l-oħrajn kollha, l-istudju xjentifiku tal-korpi ċelesti. Sewa ġifieri tal-kwiekeb u l-pjaneti u kull ħaġa li hemm fl-univers. Aħna fl-użu nużaw il-kelma astronomiku bħal meta tajt pereżempju ċifra astronomika, ġifieri tkun għolja ħafna. Però din hija sempliċement metafora. Fil-familja tal-kelma astronomija, aħna hawnhekk irridu insemmu illi ħafna minn dawn it-termini huma speċjalizzati. Għaliex għalkemm kien hawn ġrajja ta' studju tal-astronomija antika wkoll għaw Malta, sewa, infatti professur Ventura kiteb fuq din il-ġrajja u wera kemmi antika bħala xjenza għaw Malta wkoll, però ħafna drabi kienu jinkitbu mhux bil-Malti, sewa, bil-Latin, bil-Taljan. Imma illum il-ġurnata aħna qed naraw it-termini bil-Malti wkoll. Għax għandna wkoll deskrizzjonijiet tal-astronomija, speċjalment l-astronomija li tidher mill-gżejjer tagħna, right? Spjegati u infissrin sew mogħtijin bil-Malti. L-ewwel kelma li sa nitkellem fuqha hija analemma. Analemma. Issa hawnhekk meta nagħtu it-tifsir ħafna drabi tittati skoss tarif mal-kelma għax inkellem ma tiftehamx sewwa. Analemma tintuża fl-arloġġi tax-xemx u hija l-kurva b'forma tan-numru 8 imġebbet fuq il-linja tan-nofsinhar. Il-ħin li turi l-analemma jaqbel mal-ħin artifiċjali tal-arloġġi mekkaniċi u elettroniċi li nużaw il-lum. Ġifieri minbena l-arloġġi tax-xemx ħafna drabi kien jaf x'inhu jagħmel eżatt ukoll. Għandna ukoll bħal xjenzi oħrajn it-twaħħid ta' kelma ma' oħra jew ta' biċċa kelma ma' oħra. Sewa fejn għandna l-affissi u għanna u koll il-termini komposti bħal kelma arkeo-astronomija. Arkeo-astronomija, kelma wahda li huwa l-istudju ta' l-orientazzjoni. Iżda fejn hemm kontinuità ta' astronomija. Sewa, l-arkeo-astronomija tfittex. Jekk it-tarif dwar is-sema kien xi forma parti mill-ħajja ta' kuljum. Allura hawnhekk huwa interessanti. Però wieħed irid jgħid li dan huwa studju speċjalizzat ħafna wkoll. Asteroida, pjaneta żgħira ddur max-xemx bħall-pjaneti l-oħra. Astrolabju, issa dan nasa morru għall-modi, sewwa li kien strument maħluq mill-Griegi antiki u żviluppat mill-Arab biex isibu l-pożizzjoni tax-xemx, tal-qamar u tal-pjaneti u hekk ikunu jistgħu jaqraw il-ħin. Issa, jiena semmejt il-Griegi u l-Arab. Għaliex hawnhekk ma' din il-kelma astrolabju għandek kultura antikissima ta' ċiviltajiet differenti. U wieħed ikompli mal-ieħor bħalma aħna qed inkomplu meta qabilna. Astrometrija, il-kejl bi preċiżjoni tal-pożizzjonijiet tal-pjaneti, il-kwiekeb u kull ma naraw fi smewiet. Dak il-kejl li kejl eżatt u qis eżatt l-affarijiet li jidru. Astrofizika, il-qasam fl-astronomija li fih l-astronomi japplikaw it-tarif li nkiseb mit-teorija u mill-esperimenti dwar l-atomi u radioattività, mit-teorija kwantistika u mit-teorija tar-relatività biex jispjegaw l-istruttura, il-kompożizzjoni u l-evoluzzjoni tal-kwiekeb u tal-galassja. U tal-galassja hawnhekk għandek it-twaħħid ta' l-istudji, jiġifieri, f'dak li sar fil-fiżika qed jiġi applikat għall-astronomija u hekk għandek l-astrofiżika. Hemm kunċett mbagħad fl-astronomija li jissejjaħ ascensjoni retta, il-kejl li jintuża biex juri l-longitudni tal-kwiekeb fl-isfera tas-sema. Għandna l-kelma azimut li juri d-direzzjoni mkejla fil-pjan mit-tramuntana lejn il-vant fi grati minn 0 sa 360. Ara, hawnhekk issa qed nidħlu fil-preċiżjoni matematika tal-qies u tal-istudju. Insibu l-kelma jew it-terminu dawl zodjakali. Jiġifieri hawnhekk qed indaħlu ż-zodjaku sewwa. Dawl zodjakali li jidher bħal dawl bajdani jixbaħ lit-triq ta' Sant'Anna. It-triq ta' Sant'Anna ħafna drabi jisibuha bħala anzi forsi jekk nafuha il-Milky Way. Sewa, iżda huwa iktar qawwi u għandu forma ta' trianglu tawali tiela l fuq min-naħa ta' fejn titlaw tinżel ix-xemx. Deklinazzjoni, il-kejl tal-latitudni tal-kwiekeb fl-isfera tas-sema. Però hemm ukoll deklinazzjoni manjetika, l-angolu fi gradi bejn id-direzzjoni ta' tramuntana, murija mill-boxla u tramuntana vera. Ġifieri hawnhekk l-astronomu qed jaraf li hemm differenza bejn dak li l-boxla jew il-kumpass jurik ma dak li huwa attwalment veru. Ftehna, ġifieri jista' jkollok in-nord inti tramuntana li tkun differenti. Hawnhekk tidħol il-kussjoni ta' deklinazzjoni manjetika. Il-kelma eklissi sewa hija parti mit-terminoloġija tal-astronomija bħalma hija wkoll ekwinozju. Sewa, l-ekwinozju seħ meta x-xemx tkun fuq l-ekwatur tas-sema. Alright? U l-ekwinozju jisir darbtej fis-sena fil-21 ta' Marzu u fil-22 ta' Settembru. Ġifieri hawnhekk ix-xemx titla' mill-vatt u tinżel mill-punent kważi b'mod eżatt. Ġieli smajna wkoll il-kelma solstizju. Solstizju wkoll, eħe, ekku. Il-solstizju wkoll jaraf għandna tnejn Sorsizzju tas-sajf u sorsizzju tax-xitwa. Sewa, li qed jirreferi għal dawn. Sorsizzju tas-sajf huwa fil-21 ta' Ġunju u s-solstizzju tax-xitwa fil-21 ta' Diċembru. Ukoll. Sewa. Tajjeb, għandna enerġija elettromagnetika, enerġija li jarmu l-atomi ta' l-oġġetti madwarna skont in-temperatura tagħhom. Ġifieri hawnhekk jekk aħna rridu nagħtu daqsxejn ta' kontinwazzjoni f'dawn il-programmi, la l-ġimgħa l-oħra aħna tkellimna fuq l-ambjent u l-ambjent tad-dinja hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-ambjent iktar wiesa ta' smewiet biex niftehmu. Infatti, kelma l-oħra li tiġi hija l-fotosfera, il-wiċċ li jidher tax-xemx. Il-kelma galassja hija kelma importanti għax hija ġabra kbira ta' kwiekeb iduru madwar ċentru wieħed u jieħdu l-forma ta' disk ċatt. Galassja kbira bħat dak li diġa semmejna triq ta' Sant'Anna fejn insibu x-xemx jista' jkollha xi 100,000 miljun kewba jew aktar. Bil-kemm timmaġinhom 100,000 miljun. Idrografija. Xjenza li tistudja u tagħmel il-mapeb tal-kosta tal-portijiet ta' xmajjer ta' postijiet oħrajn fejn jista' jsir id-baħħir u tinsiex li d-baħħir fl-antik kien isir permezz tal-kwiekeb. Għandna il-kelma kewba feġġejja li tidher bħal strixxa ta' dawl hekk kif traba x'aktar ġejja minn xi kometa taħbad bil-ħeffa mal-arja tan-naħa ta' fuq tal-atmosfera tad-dinja. Il-kewba feġġejja. Shooting star. Shooting star kollha dak id-demb. Sewa. Issa għandna wkoll kostellazzjoni ġabra ta' kwiekeb fis-sema u fl-immaġinazzjoni tagħna jiffurmaw għamla ta' xi annimal. Infatti ħafna drabi jingħataw dawk l-ismijiet. L-astronomi jarfu 88 kostellazzjoni b'mod uffiċjali u naturalment kulturi differenti kellhom kostellazzjonijiet differenti. Għaliex tinsiex li l-qari ta' smewiet jiddependu wkoll fuq il-kultura ta' żmien, apparti minn tal-pajjiż ukoll. Kromosfera hija dik il-parti tal-atmosfera tax-xemx li tmiss mal-fotosfera. Mela jekk il-fotosfera huwa il-wiċċ leader tax-xemx, allura il-kromosfera huwa l-atmosfera tax-xemx li tmiss ma' dik il-parti tax-xemx. Sewa. Għandna affarijiet bħal magnitudni li huwa il-kejl tal-qawwa tad-dinja tal-kwiekeb. Il-magnitude, ġifieri. Eżatt, eħe. Id-dija tal-kwiekeb, sewwa l-kejl tal-qawwa tad-dija tal-kwiekeb. L-iktar kwiekeb qawwijin jissejħu tal-ewwel magnitudni. L-oħrajn ftit inqas. Forsi jkunu ftit inqas qawwijin u allura jissejħu tat-tieni magnitudni. U tibqa' sejjerek sakemm l-aktar dajfin li naraw b'għajnejna ikunu tas-sitt magnitudni. Ġifieri għandek di l-gradazzjoni mill-ewwel sas-sitta. Issa għandna terminu bħal mekkanika ta' smewiet li tispjega l-moviment tal-oġġetti li naraw fi smewiet billi tuża metodi matematiċi, sofistikati u flimkien dawn jimxu mal-fiżika li jirregolaw il-moviment tal-oġġetti taħt influenza tal-forza tal-gravità. Ġifieri hawnhekk qed jidħlu ħafna aspetti wkoll matematiċi. Il-kelma meridjan tfisser iċ-ċirku l-kbir immaġinarju li jgħaddi mill-poli tas-sema jaqta' l-ekwatur tas-sema u jaqtaw Kartabun għad-dritt u jaqta' x-xefaq tramuntana u fin-nofsinhar. Ġifieri ara x-reqqa u preċiżjoni għandna anka biex nispjegaw il-kelma meridjan. Il-meteora dina hija teknikament hija traba mill-ispazju illi taħbad bil-ħeffa mal-arja tan-naħa ta' fuq tal-atmosfera tad-dinja. Tisħon u tagħti d-dawl bħal kewba. Fiftitħin tintefa u kultant tħalli xija waraja. Id-demp anka għal ftit sekondi. U dina tixbaħ allura shooting star, shooting star il-kewba feġġija wkoll. Neboli. Isem moti fis-seklu 19 lill-kwiekeb imdawra birqajja ta' sħab stellari u rqajja oħra imdawlin bla' kwiekeb. Illum nafu lill-biċċa kbira ta' Neboli huma galassji, ġifieri huma kbar ħafna. Notturnal, strument b'żewġ ċriki, wieħed maħruġ għal barra użat min-navigaturi biex isegwu id-dawrien tal-kwiekeb rib il-pol ta' tramuntana tas-sema. U hekk ikunu jistgħu jaqraw il-ħin, jiġifieri anke l-istudju tal-astronomija beda wkoll jagħti anke l-qari tal-ħin fuq il-baħar. Għax fuq il-baħar dejjem l-affarijiet huma daqsxejn differenti milli qegħdin fuq l-art. Nova hija kelma teknika li tfisser kewba dajfa ħafna li f'daqqa waħda tibda taħraq il-gas li tkun ila tixbor madwara għal ħafna snin f'reazzjoni termonukleari. In-nova tixel f'daqqa u tibqa qawwija għal ftit sigħat jew ftit jiem imbagħad tibda tintefa' bil-mod sakemm ftit ġimgħat wara terġa' ssir kewba dajfa kif kienet qabel. U dan il-proċess huwa interessanti għax għandek donnu il-ħsieb ta' riġenerazzjoni fiha din l-għamla ta' kewba sewwa. Okkultazzjoni. Okkultazzjoni isseħ meta oġġett astronomiku jidher jatti oġġett astronomiku ieħor. Bħal meta l-qamar jatti kewba jew pjaneta u meta pjaneta tatti kewba. Jew wieħed mill-qmura tagħha u dak ngħidulu okkultazzjoni meta korp ċelesti jatti xi ħaġa oħra. Għandna okkult fiha din il-kelma. Imma okkult dik hija ħaġa oħra, sempli mort f'qasam ieħor. Okkultazzjoni hija dik il- mhux il-ħabi l-iktar għax inti tkun qed tara għalhekk għandek l-okkult sewwa hemmhekk, inti tkun qed tara ta' qudiem fil-fatt mhux ta' wara. Parallassi, id-differenza fid-direzzjoni ta' xi oġġett kif jidher minn żewġ postijiet differenti. Ġifieri jekk aħna nħarsu lejn dik li nsejħulha North Star. Jekk aħna nħarsu lejha minn hawn Malta, ġifieri minn nofs il-Mediterran, sa tidher differenti meta iħarsu min-naħa ta' fuq. Tal-Europa. Preċessjoni. Dina taqbel ma l-ekwinozju. Sewa għax tiġri minħabba ċaqliq tal-assi immaġinarju tad-dinja li jdur bir-rata ta' dawra waħda kull 26,000 sena. Ġifieri, f'5,000 sena il-preċessjoni tagħmel differenza ta' inqas minn grad fid-direzzjoni tat-tlugħ unżul tax-xemx u l-qamar. Iżda tagħmel differenza kbira ħafna fid-direzzjoni tat-tlugħ unżul tal-kwiekeb u fil-pożizzjonijiet tagħhom fis-sema. Xi kostellazzjonijiet li kienu jidru minn Malta fi żmien it-tempi, ġifieri fi żmien il-preistorja sewwa, m'għadhomx jidru llum waqt li oħrajn ma kinux jidru dak iż-żmien issa jidru sewwa minn gżiritna. Dawn huma kalkoli li joħorġu naturalment bl-istudju. Radjant, ir-radjant tal-kwiekeb feġġejja. Ir-radjant huwa dak il-punt fis-sema minn fejn donnhom joħorġu l-kwiekeb feġġejja. Il-kelma rifrazzjoni hija t-tawwiċ tar-raġġ ta' dawl hekk kif dan jgħaddi minn ambjent għal ieħor. Sewa taħxuna differenti bħalma jiġri meta d-dawl jgħaddi mill-arja għal ġol ilma, sewa u bil-kontra. Din ir-rifrazzjoni naturalment taffetwa wkoll il-mod ta' kif aħna ninterpretaw is-sema. Għandna l-kelma jew it-termin waħjar sfera armillari. Sfera armillari kienet strument b'sistema ta' ċriki tal-metall blinni fihom maħsuba għal kel tal-pożizzjonijiet preċiżi tax-xemx, tal-qamar u tal-pjaneti. Il-kelma spektroskopju, strument li jifret il-komponenti tad-dawl li jgħaddi minnu. Jekk dan ikun dawl bħal dak tax-xemx, l-spektroskopju jaqsmu fil-kuluri tal-qawsalla li flimkien jisseħu l-spektrum tal-kuluri. Rajtu hekk għandek allura id-diviżjoni tad-dawl fil-kuluri u qed ikun jista' jistudjah. Mbagħad għandna l-spektrum elettromagnetiku li huwa l-firxa sħiħa tal-enerġija forma ta' mewġ elettromagnetiku minn raġġi gamma sal-mewġ tar-radju. Sewa? U hawnhekk ġifieri dana jaqbel ma' l-enerġija elettromagnetika. Teleskopju kulħadd jaf x'inhu sewwa għaliex huwa strument li jġib fil-viċin dak li hemm il-bogħod. Imma teleskopju akromatiku ikun fih lentijiet doppji magħmulin minn ħġieġ differenti biex id-dawl abjad li għaddi minn ġo fihom jibqa' pur kemm jista' jkun u ma jinqasamx fil-kuluri tal-qawsalla. Fil-fatt hemm ħafna teleskopji li huma differenti u naturalment illum il-ġurnata għandek ħafna wkoll anke kkompjuterizzati. Fosthom għandna pereżempju għall-għamli differenti. Barra it-teleskopju akromatiku għandna teleskopju rifrattur u it-teleskopju riflettur. Sewa, rifrattur huwa magħmul minn lentijiet biss, b'lenti kbira quddiem biex toħloq ix-xbiegħa ta' xi oġġett u lentijiet iżgħaru qawwijin fuq wara biex ikabruha. U it-teleskopju riflettur huwa magħmul minn mera tonda b'wiċċ imdaħħal il-ġewwa b'forma parabolika fuq wara biex joħloq ix-xbiegħa tal-oġġett u lentijiet żgħaru qawwijin biex ikabruha. Anka minn dawn hemm ħafna tipi ta' teleskopji rifletturi. Fosthom insibu teleskopju Newtonian ta' Newton sewa, Schmidt Cassegrain u l-Maksutov. Dawn huma kollha tipi differenti. Issa, meta ikun qiegħed jitkellem u jistudja l-astronomu, idaħħal teorija ġeoċentrika u teorija eliocentrika. Mela, ħanna raw daqsxejn. Teorija ġeoċentrika kienet iżżomm li d-dinja hija wieqfa f'nofs l-univers. Waqt li l-qamar, ix-xemx, il-pjaneti u l-kwiekeb iduru magħha f'24 siegħa u jibdlu postom fis-sema matul is-sena. Sewa, ġifieri hawnhekk għandna l-idea li d-dinja hija ċ-ċentru tal-univers u kollox idur magħha. Dik hija t-teorija ġeoċentrika. U mbagħad għandna t-teorija eliocentrika, ġifieri ix-xemx hija fin-nofs tal-univers waqt li l-pjaneti jduru magħha. Issa id-dinja mhix ħlief pjaneta bħall-oħrajn iddur fuq anfisha f'24 siegħa u fl-istess ħin iddur madwar ix-xemx fi żmien sena. Il-qamar idur mad-dinja fi ftit iktar minn 29 jum u nofs. U hekk għandna d-differenza bejn iż-żewġ teoriji, it-teorija ġeoċentrika u it-teorija eliocentrika. Naturalment teorija ġeoċentrika hija ħafna eqdem sewa u llum il-ġurnata hija imwarba, però qiegħda hemmhekk. It-terminu tlugħ eliakali dan huwa tlugħ ta' kewba illi seħ meta l-kewba tidher maż-żerniq, jiġifieri ftit qabel tlugħ ix-xemx għall-ewwel darba fis-sena. Fil-jiem ta' wara titla' aktar kmieni meta jkun għadu id-dlam, l-ewwel kewba li tidher fil-għodu qabel ma jibda ix-xoq الدول من السبح او نك نسمو الكلمة شينسا بلانتاريا اللي هي شينسا اللي تستوديا كيف افورماو البيانيتي بالمورة تخهم u l-kompożizzjoni tal-pjaneti u l-istruttura interna, il-topografija u l-ġeoloġija tagħhom. Ftitilu wkoll semmejna il-zodjaku, sewwa? Dana huwa il-modija fis-sema minn fejn tgħaddi x-xemx matul is-sena. Jikkonsisti minn 12 kostellazzjoni, 11 minnhom imsemmija għall-annimali jew għall-bnied għall-bnedmin. U waħda msemmija għal-miżien, Libra, infatti. Il-qamar u l-pjaneti wkoll jgħaddu mill-istess modija. Dawna kienu xi ftit mit-termini li hemm marbutin. Kienu lista twila mhux ħażina hawnhekk ukoll. Għad hemm oħrajn li ma semmejniex bħal igrometru, kartografija, idrografija, u hemm oħrajn, imma impossibbli li ġebbet il-ħin iktar minn hekk. U hekk intemmu din l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-ġrajja wara l-kelma fejn il-lum rajna il-ġrajja wara il-kelma astronomija. Nistennukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin. Jiena Sulejn Buħaġar flimkien ma' Professor Charles Briffa. Insalmulkom.